Magdalena. Bano giba kaboli amitié, babosani souvenir et bokele kepe et kozo ngagae. Sakarina keiwa yo, nazara kwa mope matembe, nana koya ta kwa nana, akaele kina teno. Sakarina keiwa yo, nazara kwa mope matembe, nana koya ta kwa nana, akaele kina teno. Nandeli sota na fika e, nandeli neropa. Sangalina,